пішли пити пиво у найближчий генделик. «На морську хворобу не страждаєш?» – запитав Гоцик Ілію, коли увечері п'яний веселий повернувся до лавки під кипарисами, де Ілія зранку чекав на нього. Пояснив: «Завтра відпливаємо». «Куди?» – запитав ошелешений Ілія. «Я планував морем одразу до Андалусії дістатися. Але домовився тільки до Перпіньяна». «А це де?» «На кордоні з Іспанією». Гоцик дістав шкатулку, вигріб з неї усі гроші, перерахував. «Блін, трохи не вистачає», – зиркнув на Ілію уважно. «У кишенях щось маєш?» Ілія давно засвоїв: Гоцикові брехати не можна. Мовчки дістав з кишені останні 50 євро. Гоцик усміхнувся. «Починаєш вичавлювати із себе бухгалтера? Нормально». Наступного ранку Ілія розгойдувався в каютці невеликого моторного катерка, що сунув Ліонською затокою в бік французько-іспанського кордону. Боровся з приступами відчаю і нудоти. І від тої хитавиці до біса сильно хотілося жінку. Ілія думав про те, що проміняв би усе золото на одну ніч з красивою, а може й не дуже, панянкою. Певно, так і вчинить, коли забере у Гоцика золото. Гоцик стирчав на палубі, хапав ротом буйні морські вітри, реготав, коли бризки били в лице. Ілія бачив його крізь невеличке віконце. Дивився і вже не розумів, любить чи ненавидить цю сильну, безшабашну людину. Ілія хотів би все золото. І отакого вірного товариша. Бо бували дні, коли щастя розквітало в Іліїній душі тільки від того, що товче пилюку разом із Гоциком. Відвернувся. Заплющив очі, намагаючись намалювати в уяві пишні форми голої жіночої краси. Та раптом згадав тихий голос у нічній темряві, гіркий плач Міліци з роду Церноєвичів. А чому ж він довго не згадував про неї? Підхопився, обережно стукнув пальцем по правому вуху. «Горане, Горане, ти тут?» У вусі зітхнув Тарган. «Чув?» – запитав безбарно. «Я можу щось зробити для тебе?» Печальна історія кохання воїна з роду Івановичів і гордовитої красуні з царського роду Церноєвичів перекреслила випестований віками ідеал всепоглинаючої любові милих італійських Ромео і Джульєти. Померти разом? Та це ж втіха! Вічно жити і ніколи не зімкнути вуста. Сльози підступили до очей. Ілія мотнув кучерявою башкою. «Горане, не мовчи, ти ж сильний! Невже у тебе немає найменшого шансу померти?» «Мізерний». «Який?» «Сконати від стуку серця закоханого юнака, який знехтує життям і помре заради кохання». Ілія уявив, як його серце розривається від любові, як падає у чорну прірву. Знітився. «Тоді «Тоді тобі треба пошукати інше житло», – порадив відверто. «От Гоцик, переберися до нього. Я навряд стану тобі у пригоді». «Знаю», – прошепотів Горан. «Скоро піду. Не прощатимуся. Одного дня ти гукнеш, Горане, та ніхто не відповість. Знатимеш, я уже далеко». Ілія зітхнув зажурено. «Кохання! Хіба воно варте таких мук?» Горан не відповів, наче щойно покинув свій прихисток. Ілія ще не знав. Більше ніколи не почує тихого шепоту у правому вусі. Гоцик сподівався, приємна морська прогулянка до Перпіньяна – лише початок. Перетнуть кордон, без проблем закрокують іспанськими шляхами під вибагливі гітарні переливи, що долинатимуть з навколишніх селищ. Та закінчувався квітень. Сонце на небесах уже смажило яєшню, і чим далі на південь, тим спекотнішими ставали дні. «Сієста», – оголошував спітнілий Гоцик, коли годинник лише наближався до 11-ї. Зупинялися у найближчому гаю, біля прохолодного потічка чи просто посеред скель Піренейських гір. Валялися до задушливих сутінків, аби підвестися, зробити ще хоч невеличкий ривок уперед, до ще спекотнішої Андалусії. І під гарячим іспанським сонцем Гоцик почав вірити в обіцяні скарби. Спочатку закинув Ілії, який схуд за останній місяць мандрів до кісток. «Давай так, я віддаю тобі шкатулку і відпускаю на всі чотири сторони. А ти розповідаєш, де ті скарби?» «Ні», – знічувався Ілія. «Разом дійдемо». «А навіщо ти мені? Однаково не бачити тобі скарбів». «Мені пообіцяв за шкатулку. То на, тримай і прощавай. Повертайся додому». «Ні», – уперто хитав Ілія кучерявою башкою. І Гоцик повірив, щось знає. Крокував покрученими гірськими дорогами, розмірковував у голос. «Коли в мене буде багато грошей, витрачу їх на радість». «А що це радість?» «А по-різному. Сьогодні може напитися в волю, завтра людям пороздавати, маму не забути, тата, післязавтра брати уроки гри на гітарі і коня купити. Обов'язково куплю коня чи багато коней». «Маячня», – дратувався Ілія. «Коли у мене буде багато грошей, я побудую замок на 40 кімнат на високому березі біля моря». «А навіщо тобі 40 кімнат? Однаково житимеш в одній. Ну, ще там кухня, вітальня, ну, кабінет, якщо кеба варить. А більше не потрібно». «Потрібно? Дурниці. Інші кімнати стоятимуть порожніми. А ти економний, тільки витрачатимеш на них гроші. Наймеш людей, аби в них прибирали. А там дивишся тільки те й робитимеш, що служитимеш своїм кімнатам». «Усі багаті так живуть». «Бідахи, я так не хочу». «А навіщо ж тобі скарби?» «На радість».